Tu program Trzeciego Polskiego Radia, poniedziałek, 31 lipca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. IMGW ostrzega przed burzami. Te najbardziej gwałtowne przejdą z północnego wschodu na zachód. Niezwykły koncert powstańczych piosenek przed Trójką byli młodzi artyści i powstańcy. Za chwilę też o karach za rozmawianie przez telefon czy pisanie SMS-a na przejściu dla pieszych. Z falą tropikalnych upałów nad Polskę nadciągają gwałtowne burze. Już tej nocy pojawią się w kilku regionach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Stowarzyszenie Łowcy Burz ostrzegają, że ostrzegają przed silnymi opadami, wyładowaniami atmosferycznymi i gradem. W najbliższych dniach burze mogą wystąpić w całym kraju. Te najbardziej niebezpieczne mają przejść z północno-wschodniej części Polski na zachód. Burzom będzie towarzyszyć silny wiatr, mówi synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk. Wydane są ostrzeżenia dla województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także na województwo mazowieckie. Tutaj spodziewamy się burz, w których opady mogą lokalnie dochodzić do 40 mm, a porywy wiatru do 80 km na godzinę. Artur Surowiecki ze Stowarzyszenia Skywarn Polska Polscy Łowcy Burz ostrzega przed ulewami. W takim gorącym powietrzu, jak teraz, mamy bardzo dużą zawartość pary wodnej i to powoduje ryzyko powstania takich gwałtownych ulew, oberwań chmur, które w ciągu zaledwie kilkudziesięciu minut mogą spowodować liczne, silne podtopienia. Burz i towarzyszących im zjawisk atmosferycznych możemy spodziewać się do końca tygodnia w całym kraju. Marta Szulborska, Polskie Radio. Prezydent skierował do Sejmu weta do ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Swoją decyzję Andrzej Duda zapowiedział już tydzień temu. Oficjalna informacja dziś pojawiła się na stronach Kancelarii Prezydenta. Prezydent, uzasadniając swoją decyzję odnośnie ustawy o Sądzie Najwyższym, wskazał m.in. na zbyt silną pozycję prokuratora generalnego. Andrzej Duda jednocześnie podkreślił, że przekonanie o konieczności dokonania reformy władzy sądowniczej jest powszechne oraz, że konieczne jest przybliżenie sądów obywatelom. Konieczna jest likwidacja nierzetelności, stronniczości, braku niezawisłości, korupcji i biurokratyzacji. Z kolei w uzasadnieniu zawetowania ustawy o KRS prezydent wskazał, że podstawową kwestią, nad którą muszą pochylić się posłowie, jest sposób wyboru sędziów do składu Krajowej Rady Sądownictwa. Chodzi o ich wybór przez Sejm większością 3/5 głosów. Prezydent zaznaczył, że taki wybór gwarantuje, iż członkowie Rady będą wyłaniani nie tylko przez większość parlamentarną, ale ich wybór stanowił będzie wyraz konsensusu różnych ugrupowań zasiadających w parlamencie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. To był niezwykły koncert. Sanitariuszka Małgorzatka, Warszawskie Dzieci, Dorota i inne. Również te mało znane pieśni Powstania Warszawskiego wybrzmiały w Ogrodzie Radiowej Trójki. Garwoliński Teatr Muzyczny od Czapy zaprezentował własne aranżacje tych utworów. Wśród publiczności nie zabrakło powstańców. Nasza grupa Żyśkowa z Żoliborza i Bielan dołączyła do zgrupowania Żniwiarz, który miał swoje 3 ulubione piosenki. Jakub Tomasz Nowakowski, pseudonim Tomek. Hymn, że tak powiem, na melodię Serca w plecaku, piosenkę o małym poruczniku, no i jeden utwór taki, powiedzmy, nawet erotyczny. Czasami jest to zadziwiające, że w takich trudnych okolicznościach powstawały utwory lekkie. Anna Żochowska, szefowa fundacji Sztafeta. Ale zasadniczo zwłaszcza nasz patron pierwszej płyty, Józef Ziutek Szczepański. On miał taki dar bycia reporterem powstania. Jego nowo odkryte wiersze dają zupełnie zaskakujący obraz powstania, taki, którego właściwie w tych kilku najbardziej znanych piosenkach nie doświadczymy. Dla mnie te piosenki są takim skarbem. Krzysztof Żochowski, jeden z wykonawców. Jest w nich zawarta historia pewnego pokolenia, które śpiewało o miłości do ojczyzny, ale też o takiej miłości do dziewczyny. O Natalio, o Natalio. Piosenek zarejestrowanych podczas koncertu będą mogli Państwo posłuchać jutro w Trójce po każdym serwisie od 6 do 16. Na Hawajach za przejście przez ulicę z telefonem przy uchu będą grozić mandaty. Wkrótce nie tylko nie będzie można rozmawiać przez komórkę wchodząc na jezdnię, ale i korzystać z innych urządzeń elektronicznych. Burmistrz Honolulu podpisał odpowiednie rozporządzenie przyjęte wcześniej przez Radę Miasta. Pieszy nie może przechodzić przez ulicę lub drogę patrząc w ekran urządzenia elektronicznego. Taki zapis wprowadzono do lokalnych przepisów ruchu drogowego, które zaczną obowiązywać 25 października. Zakaz dotyczy zarówno telefonów komórkowych, jak i laptopów, tabletów i cyfrowych aparatów fotograficznych. Za jego złamanie grozi kara od 15 do 35 dolarów. Osoby wielokrotnie przyłapane na maszerowaniu przez ulicę, wpatrując się w ekran, dostaną mandaty w wysokości 99 dolarów. Nowe prawo jest odpowiedzią na plagę pieszych, którzy przekraczając ulicę nie tylko surfują po internecie, ale również piszą wiadomości tekstowe. Władze Honolulu tłumaczą wprowadzenie zakazu troską o bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Wskazują na dane, z których wynika, że w latach 2000-2011 na amerykańskich drogach 11 tysięcy osób odniosło obrażenia z powodu nieuwagi na jezdni. Przeciwnicy zakazu twierdzą jednak, że jest on wyrazem nadgorliwości władz i nadmiernej skłonności do regulowania życia obywateli. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Studium Monika Słukowska. 6 goli na zakończenie trzeciej kolejki Ekstraklasy. Korona Kielce pokonała u siebie Krakowie 4-2. Obie drużyny po jednym golu strzeliły z rzutu karnego. To pierwsze w sezonie zwycięstwo drużyny z Kielc, tym bardziej cieszył się z niego Jakub Żubrowski. Kluczowe było to, że gdzieś szybko odpowiadaliśmy na te bramki, które strzelała Krakowia. Przed meczem uczulaliśmy się na to, że oni mogą tworzyć duże zagrożenie ze stałych fragmentów i dwa razy gdzieś brak koncentracji i daliśmy się zaskoczyć. Ale na szczęście, tak jak mówię, szybko odpowiadaliśmy na te bramki i ten mecz się tak też ułożył, że w drugiej połowie szybko strzeliliśmy tą bramkę na 4-2 i mogliśmy spokojnie kontrolować przebieg spotkania. W tabeli prowadzi niepokonana dotychczas w tym sezonie Jagiellonia Białystok, drugie jest Zagłębie Lubina, trzeci Górnik Zabrze. Na końcu tabeli trzy ekipy bez zwycięstw na koncie: Sandecja, Termalika i Piast Gliwice. A na czele Tour de Poroń Petr Sagan. Słowak zajął dziś drugie miejsce na trzecim etapie, wygrał Belg de Lanthenoyse, a trzecie miejsce zajął Rafał Majka. Dzisiaj jestem sam zaskoczony moją dyspozycją. Troszeczkę za późno, ale bo miałem nogę, ale widać, że jesteśmy na równym poziomie i dla mnie to nie był tak naprawdę podjazd, bo nie lubię takich sztywnych podjazdów krótkich, ale jak ja wyjechałem tam od góry tak naprawdę, jeszcze z takim zaborem, że mam trochę jeszcze siły, że mogę zafiniszować na trzecim miejscu. W klasyfikacji generalnej Rafał Majka także zajmuje trzecie miejsce, ma 12 sekund straty do Sagana. To już oficjalna informacja. Los Angeles, Paryż i Międzynarodowy Komitet Olimpijski osiągnęły porozumienie w kwestii tego, które miasto zorganizuje Igrzyska Olimpijskie za 7, a które za 11 lat. Los Angeles postanowiło ubiegać się o Igrzyska w 2028 roku, co oznacza, że tych 4 lata wcześniej gospodarzem będzie stolica Francji. I jeszcze jedna wiadomość dotycząca zakulisowej strony sportu. Rosyjscy lekkoatleci nie będą mogli wystąpić w rozpoczynających się w piątek mistrzostwach świata w Londynie. Taką decyzję podjęła w poniedziałek Rada IAAF. O zniesienie zakazu starał się szef rosyjskiego związku, ale federacja uznała, że choć zrobiono duże postępy, niektóre kwestie pozostają nierozwiązane. 19 sportowców z Rosji wystąpi w Londynie pod neutralną flagą. Jutro na północy przelotny deszcz i burze, poza tym słonecznie. 29 stopni na północy, 34 w centrum, do 37 na południu. Tylko nad samym morzem maksymalnie 25. Trójka. Program trzeci. Pop, pop, pop, pop, pop. Polski beat. Kościół każdy tu powtarza jak przegra. Każdy tu powtarza jak przegra. Ta miłosna piosenka jakoś bardzo im pasuje do opowieści i wspomnień powstańców warszawskich, a przecież jutro 73. rocznica Powstania Warszawskiego. Dobry wieczór, w audycji Polski Beat mówią Państwu Elżbieta Malinowska, Dawid Bartkowski i Hirek Wrona. Jak zwykle w naszej audycji wspominamy nagrania z albumu Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. W końcu w październiku minie 50 lat od wydania tej płyty. Ze mną przez wszystkie dni los. I kochał mnie tak jak nikt los. Jest ci złe wciąż tu i wodził mnie za. Deszczem w twarz swój los. Noc ciemną robił dnia swój los. I chyba ze mnie pił, bo kiedyś jak na złość. Utwór numer 3 ze strony A, czyli Ten los, zły los. Czesław Niemen, album Dziwny jest ten świat, który ukazał się w październiku 1967 roku. Na gitarze basowej grał tutaj Paweł Brodowski, legendarna postać związana z polskim jazzem. Przemiły człowiek, pozdrawiamy bardzo serdecznie Pawła. Ja nie jestem pewien, czy ten egzemplarz, z którego odtworzyliśmy to nagranie, jest pierwszym wydaniem. Według mojej wiedzy tak, ale być może w Państwa domach gdzieś znajdują się takie egzemplarze, które, co do których Państwo przekonani są, że są to rzeczywiście te pierwsze. Prosiłby uprzejmie o zdjęcie. Proszę wysłać do nas nasz adres bardzo prosty, czarny@polskieradio.pl. Wtedy będziemy mogli zweryfikować moją wiedzę. A teraz już ogłaszamy alarm dla miasta Warszawa. Bardzo smutny, bardzo ponury utwór Igora Boksa z albumu Breslau. Pasuje bardzo nawet do tego momentu, w którym jesteśmy w tej chwili, czyli prezentujemy Państwu piosenki, będziemy prezentować Państwu piosenki, utwory nagrane przez młodych polskich artystów związane z Powstaniem Warszawskim. Zaczyna Procentę i Monika Kuczera. Tu mówi Warszawa. U Uwaga, tu WWA, piekło na ziemi, tygiel zła, który stworzyli przeklęci Niemcy. Pamiętajcie nas, zaśpiewajcie za 100 lat, jak złota piękna polska młodzież na szańce szła. Za wolność, tą najsłodszą, najdroższą, idziemy pod moździerze składając w ofierze młodość. Długo czekaliśmy na ten dzień, chociaż jest nas mniej, czeka nas pewna śmierć. Sumienie zastępuje Boga na ziemi. Nie zdajemy się zwyciężyć, nie uznajemy klęski. Ej, sprzymierzeńcy, tacy dumni jesteśmy, nieśmiertelni, bohaterscy jak kedy. Na bagnety do ostatniej kropli krwi, bo nie ma sensu żyć i zniewolonym być. I nawet jeśli cały świat w nas wątpił, my wytrzymaliśmy 63 dni. Uwaga, tu mówi Warszawa, notujcie w trybunach i tańca. Trzymamy się jeszcze. Życie, uwaga, robotnik, lud, dzieci na szańcach. Trzymamy się jeszcze, trzymamy się jeszcze, trzymamy się jeszcze, jeszcze. Trzymamy się jeszcze, trzymamy się jeszcze, jeszcze. Tu WWA, sumienie świata, czas zatacza pętle, koszmar wojny powraca. Nie po to Warszawa z popiołu powstała, żeby znów ktoś miał przeprowadzać na jej wolność zamach. W godzinę W, w rocznicę powstania, tysiąc dumnych głów na ulicach miasta stoi. Jakby tu pójdą w ruch mołotowy, wróg niech lepiej trzyma się z dala i tu nie przychodzi. Kiedy budzą się uśpione demony, zaskoczony świat nic nie robi, bo się boi. Na nic te wszystkie pakty atlantyckie, jak zwykle będziemy sami bić się za stolicę. Wiem, że będą patrzeć na nas z podziwem, jak życie w walce oddajemy za Warszawę. Mogą z zachwytu piać i niech dowie się świat, że nikt nie pokona nas, damy radę. Tu z ruin, pożarów i zgliszczy przemawia wolności stolica. Niełatwo tak damy się zniszczyć. Możecie się nami, nami zachwycać. Trzymamy się jeszcze, trzymamy się jeszcze, jeszcze. Trzymamy się jeszcze, trzymamy się jeszcze, jeszcze. Tu mówi Warszawa. Procentę Monika Kuchera, album Nowe Pokolenie 1444. Trzy lata temu ukazała się ta płyta. Yo. 8-9 rocznych, gdy ten kraj jest już prawie dorosły, pozbawiony słabości, czerwonych toksyn i bólu. Choć kiedy widzę bejów na dworcach, to wiem, że nie do końca wyrwaliśmy zęby krat z murów. Uczta królów na pijanym panteonie, w miasta ulu, w którym każdy dźwięk tonie, tak jak ten grany na akordeonie przez bumeranta w metrze. Dobrze wiesz, Warszawa płonie. Nasi rodzice mają spracowane dłonie, a my czyste konto, trochę więcej nam dzisiaj wolno. Pytasz o możliwości, mamy ogromną chęć zmiany Polski, oddolną chęć bycia wolnym, dedykowane tym, bez których ten joint byłby pustym sloganem. Szacunek, pamięć, sięgam pamięcią wstecz, jak najdalej powstanie. 63 dni chwały w Warszawie. Jeśli jesteś tu z nami, podnieś ręce, man. Odpalona patrz, jak pada każdy plan, każdy system, oglądaj to dzieło zniszczenia. To bomba, wszystko stanęło w płomieniach. Jeśli tu jesteś, podnieś ręce, man. Odpalona patrz, jak pada każdy plan, każdy system, oglądaj to dzieło zniszczenia. To bomba, wszystko stanęło w płomieniach. 9 rocznik. Kiedyś wszystko było nasze. Wtedy chciałem śpiewać, chciałem grać na gitarze. Pamiętam, że Stasik była paszem, tak jak pisk kredy sunącej po tablicy w dusznej klasie. Fascynowały mega hity na Polsacie. Zapomnieliście, czy jeszcze pamiętacie? Tymczasem gazem lecę do wypożyczalni kasek. Jest to, czego chciałem tym razem. Przewałkowałem Bruce'a Lee, wszystkie filmy, choć ojciec mówił mi, żebym został kimś innym i byłby dumny jak nigdy. Są ze mną tysiące ludzi za mną, koncerty i bitwy. Przede mną świat, za mną drogi szmat. Choć i tak chciałbym cofnąć się do tamtych młodych lat. Jak to zrobić, brat? Trzeba iść dalej. Dedykowany wszystkim tym, których kocham, których kochałem. Jeśli jesteś tu z nami, podnieś ręce, man. Odpalona patrz,

mobilizacji dzisiaj idę walczyć, mamo. Krew oddałem tym hektarom, ziemi wolnej nasz dekalog. W rękach prąd, w oczach prąd, na barykadach być ofiarą wiary krąg. W imię następnych pokoleń, ideałom swoim hołd. Idę walczyć, mamo, widzę prawdy amok. Zabijają nas nasze rodziny, gdzie jest Bóg i anioł. Walczymy za tożsamość, krew przez pradziadów przelaną. Brak kontaktu, walki, tarot, życia nie wypuszczę z ramion. Mamo, idę walczyć nocą, oczy na zapałki obronię. Co mamy w sercach, nawet jak zginę ostatni. Idę walczyć obok, mamo, tu mam swoich braci. Każdy z nich tak samo zrobi wszystko tylko dla swej matki. Warszawa w gruzach, widać nie istnieje umiar. Krew na ścianach tych od pomstów nad głowami fruwa. Koniec, początkiem generacji pamięć ogniem. Idę walczyć, mamo, lojalności udowodnię. Idę walczyć, mamo. Może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie polec. Tak samo jak tyle, tyle tysięcy poległo polskich żołnierzy za wolność naszą i sprawę. Ja w Polskę, mamo, tak wierzę i w świętość naszej sprawy. Mamo, idę tam. Życie to walka, choćby sam na barykadach, na frontu, flankach. Mamo, pójdę, cóż, mam dość już. Taka niedola, biorę nóż i nie pojmają mnie jakbym Polak, a ty? Nie da się znieść, nie da się znieść jak robak. Żaden rodak wnieść to, a z dziś życia treść. Co zmieść wroga, ja i załoga na ich cześć. Ty mi pożoga, na nic twoga. Honor, kraj, w imię Boga. To akcja zbrojna, taka jest wojna. A ty bądź spokojna, przecież jak jest, wiemy. My umieramy, gdy żyć chcemy. Za cel warty ceny, jeszcze Polska nie zginęła. Mamo, póki my żyjemy. Idę walczyć, mamo. Nie płacz, nie trzeba. Ciesz się jak ja. Serce mam rozkołatane. Serce mi dziś tak cudnie gra. To jest tak strasznie dobrze mieć stena w ręku. Śmiać się śmierci prosto. Zmierzyć bez lęku. Dziś idę walczyć, mamo. Może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie polec. Jak tyle, tyle tysięcy. Ester, Joanna Lewandowska, Waldemar Kasta i Joasia Kulik. Idę walczyć, mamo. Nowe pokolenie 1444. Przyszedł taki moment, kiedy skończyła się wojna i nad Warszawą też zaświeciło prawdziwe słońce. Thank you.

Nie wiem jak u Państwa, ale u nas po studiu latały przez ostatnie 4 minuty ćmy. Wojtek Urbański, czyli połowa zespołu Rysy i jego płyta Selected Works, która ukazała się zaledwie kilka dni temu. Na zakończenie naszego spotkania jeszcze wrócimy do starej Warszawy. Café Fog, DJ Twister. Za uwagę dziękuję Ela Malinowska, Dawid Bartkowski i Hirek Wrona. To była audycja Polski Beat na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tam stale gramofon gra, albowiem panna Janka jest gramofonomanka, od ranka do ranka wciąż gra. Syreny płyty wciąż kupuje panna Janka, pieniądze wszystkie w to pakuje i tak śpiewa wciąż. A ja sobie gram na gramofonie, trali tralalala, trali tralalala. To w gramofonie mam cały ten tram. Sąsiedzi panny Janki, ich żony i kochanki orzekli, nie mogąc po nocach spać. Coś mamy panny Janki, tej gramofonomanki, tu trzeba policji dać znać. Lecz kiedy władza przyszła, rzecze panna Janka, już robić rzeczy zrozum, ja się boję sama spać. A ja sobie gram na gramofonie, trali tralalala, trali tralalala. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tralalala, gramofon gra. I nic mi nie przejmuje, syreny płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram. Bo ja kiedy gram na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten tram. Surowy sam pan posterunkowy i biednej dziewicy chcąc radę dać. Tak mówi pan Jance tej gramofonomance, a trudno ja będę tu spać. I oto co noc brzmi spokoju pan Janki, a z rąki ranki pana posterunkowy.